पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुणबिंबलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण एक तो साधना हम जो व्यवहार करते हैं खाना पीना चलना फिरना उठना बैठना इस तरह का साधन होता है और एक साधन स्वयं से होता है। स्वयं से हर साधन होता है वो करने पे साधन होता है और जो अपने करते हैं वो साधन होता है कर्ण सापेक्ष। तो कर्ण निरपेक्ष साधन क्या है? जैसे मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये है निषेधात्मक साधन हुआ। इसमें कर्ण की अपेक्षा नहीं है, मैं सच बोलूंगा इसमें कर्ण सापेक्ष है। क्योंकि वाणी से बोलूंगा मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इसमें कर्ण सापेक्ष नहीं है। ये स्वर से पैदा होता है। तो स्वर से पैदा होता है वो साधन जल्दी सिद्ध होता है और ठोस होता है, और जो कर्ण सापेक्ष होता है वो कमजोर होता है, वह ठोस नहीं होता और उसमें साधन से गिरने की संभावना रहती है और वो वास्तव में फिर जो कहते हैं भ्रष्ट साधन भ्रष्ट हो जाता है। मानो क्या योग भ्रष्ट हो जाता है, पर कर्म निरपेक्ष योग भ्रष्ट नहीं होता। कर्म निरपेक्ष साधन है वो योग भ्रष्ट नहीं होता। योगा चलित मानस अप्राप्त योग सिद्धि कांग सिंह गच्छति कांग कृष्ण गच्छति। तो वो किस गति को जाता है? तो पार्थ नहीं वे न मूत्र बिना स्वस्थ विद्यते नष्ट नहीं कल्याण कृत दुर्गति गति। कल्याण कृत कोई जीव हो तो कर्ण सापेक्ष निरपेक्ष कोई दुर्गति नहीं होती उसकी। तो परंतु वो कर्ण सापेक्ष होने से योग भ्रष्ट होता है। क्यों होता है? कि कर्ण नहीं वो चलित मन से बताया, तो मन मन कर्ण है, तो कर्ण चलित होने से वो योग भ्रष्ट होता है और जो कर्ण सापेक्ष नहीं होता वो योग भ्रष्ट नहीं होता। क्यों योग भ्रष्ट होता है? वो उनका हर साधन ठोस होता है, पक्का होता है। ये कर्ण सापेक्ष कच्चा होता है कि दूसरे की सहायता से लिया हुआ साधन उसका पता नहीं होता। एक अपना स्वयं अपनी पूंजी होती है, एक दूसरे से पूंजी लेकर किया जाए तो अपनी पूंजी करने वाला अपनी स्वतंत्रता से जो किया जाता है वो बड़ा होता है। इस तरह से वो कर्ण सापेक्ष होता है वो कमजोर होता है, कर्ण निरपेक्ष होता है वो पक्का होता है। जैसे युधिष्ठिर महाराज का विचार था मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इस पर ही विचार था तो भगत पर झूठ बोल गए। अश्वत्थामा हता ऐसा कहा तो वो हता कहा ये धीरे बोल गए, इतने झूठ बोले और बात सच ही गई। अश्वत्थामा हता मानो अश्वत्थामा मारा गया हाथी, हाथी का थीर से, तो उस थीरे का ये झूठ में जो कपट है ना, ये कपट होता है, कपट पूर्व कोई साधन होता बढ़िया नहीं होता, तो इसमें कर्म सापेक्ष होने से ये बात होगा। अब झूठ बोलूंगा नहीं तो इसमें क्या हुआ, झूठ बोलूंगा नहीं बोलूंगा, अब कैसे योग भ्रष्ट कैसे होता हूँ, आप जितने बैठे हो सोचो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, तो इसमें है कोई जबान की आवश्यकता नहीं है, कर्ण की अपेक्षा नहीं है, वो कर्ण सापेक्ष है, कर्म निरपेक्ष है, तो ये निषेधात्मक साधन होता बढ़िया है। जैसे अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि एक कर्ण सापेक्ष है, और वासुदेव सर्वम एक कर्ण निरपेक्ष है, तो बहुत सूक्ष्म बात है, परंतु ये वासुदेव सर्वम, अब वासुदेव सर्वम कैसे भ्रष्ट होगा, तो ये साधन में फर्क है। तो मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, ये जो कर्मयोग है, कर्मयोग साधन में दूसरों की सेवा करना होता है, कर्मयोग साधन में दूसरों की सेवा, तो सेवा करने का काम है वो कर्म साधी होगा, बिना कर्म कैसे करेगा, रुपये पैसों से सेवा करेगा, हाथ से सेवा करेगा, शरीर से करेगा, सेवा करेगा, तो सेवा करना होता है ये कर्म सापेक्ष। परंतु मैं किसी को बुरा नहीं समझूंगा, किसी का बुरा नहीं करूंगा, किसी का बुरा नहीं चाहूंगा, तीन बात मैं बताया करता हूँ, तो ऐसा जो करेगा अब उसके द्वारा सेवा होगी, वो स्वतः होगी। आप सोचो खूब ध्यान दे करके, मैं बुरा नहीं करूंगा, बुरा चाहूंगा नहीं, बुरा किसी को मानूंगा नहीं, तो योग भ्रष्ट कैसे होगा। ये दूसरी बात, बुरा चाहूंगा नहीं तो उसके बाद क्या होगा, देखो दो क्रिया होगी, का तो कुछ भी करेगा नहीं, और करेगा तो सेवा ही करेगा, तीसरा काम क्या करेगा, कोई बात पैदा हो तो आप पूछ सकते हो, और क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा तो कोई हानि नहीं होगी। वास्तव में कुछ न करने से हानि नहीं होती है, उल्टा करने से हानि होती है, जो विधि से निषेध करता है उससे हानि है, कुछ नहीं करता क्या हानि होगी उसकी, तो उसका कर्मयोग बड़ा सिद्ध होगा। ये पक्का विचार कर ले कि मैं किसी की हानि नहीं पहुंचाऊंगा, किसी को बुरा नहीं समझूंगा, किसी का बुरा चाहूंगा नहीं, किसी का बुरा नहीं करूंगा, ये पक्का विचार करो, कर्मयोग आपके द्वारा होगा, आप करके देख लो। आपसे प्रार्थना है सब भाई बहन अगर विचार कर दे कितना बढ़िया काम हो जाए, न तो किसी को बुरा मानूंगा, न किसी को बुरा चाहूंगा, न किसी को बुरा करूंगा, आप सोचो क्या होगा उसके द्वारा, सिवाय सेवा के और क्या होगा, दो ही बात होगी, का तो सेवा होगी अथवा कुछ नहीं करेगा, दो के सिवाय तीसरी अवस्था क्या होगी सोचो। तो ये कर्म जो का मूल है, सेवा करना है ना, उतना बढ़िया नहीं है, जितना किसी को बुरा मानूंगा नहीं, बुरा चाहूंगा नहीं, बुरा करूंगा नहीं, तीन बात है सीधी सरल, बहुत ही ठोस बढ़िया चीज है, कर्मयोग का मूल है। मैं भला करूंगा, ये सेवा होती है, तो भला करूंगा तो रुपये पैसे से करेगा, हाथों से करेगा, शरीर से करेगा, मन से करेगा, किसी न किसी करेगा, कर्ण का कर्ण से करेगा, और बुरा नहीं करूंगा इसमें कर्ण की क्या जरूरत है। ये वास्तव में शब्द कहता है तो शब्द तो वाणी से कहता है, पर बुरा नहीं करना ये ऐसे कौन सा कर्ण लगता है इसमें, तो ये बड़ा ठोस होता है। तो कर्मियों चाहने वाले सज्जनों से मेरा कहना है कि भाई ये तीन बात कम से कम याद करे, किसी को बुरा समझूंगा नहीं, बुरा चाहूंगा नहीं, और बुरा करूंगा नहीं, ये पक्की कर ले, किसी को किंचित मात्र भी, किंचित मात्र बुरा नहीं समझूंगा, किंचित मात्र भी कभी भूल से भी बुरा चाहूंगा नहीं, और किंचित मात्र कभी किसी बुराई करूंगा नहीं, कर्मयोग शुरू हो जाएगा। ये कर्मियों की मूल है। कर्मयोग है वो भगवान की ही संसार रूपी सेवा, संसार रूपी भगवान की सेवा है। और भगवान का काम करे तो भगवान की वो है पूजा। तो दो काम है संसार की, तो सेवा करे, भगवान का पूजन करे। तो भगवान का पूजन करने में वो मन से पूजा करे, हाथों से करे, मानो पुष्प से, चंदन से, अगरबत्ती से, दीपक से, शोभोपचार से पूजा करे। तो पूजा करना है, वो पूजा करना है कर्म सापेक्ष है, परंतु पूजा के सिवाय ये दोनों करने की बात है। सेवा करेगा ऐसे भगवान की पूजा करेगा, तो भगवान की पूजा का नाम पूजा हो जाएगा, संसार की सेवा हो जाएगी। और सकर्मणा समय भैसे पूजन करे संसार का, तो संसार का पूजन करेगा तो संसार का पूजन यथा प्रवृत्ति भूतानाम ये सर्वमिदं ततम, जिससे संसार की प्रवृत्ति हुई और जिस संसार से संपूर्ण, जिस परमात्मा से सब संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का पूजन करूंगा मैं। तो ये कर्ण सापेक्ष बहुत बढ़िया साधन है, ये परमात्मा पूजन करूंगा। वो सेवा भाव ही किसी कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा, ये भाव भी भगवान की सेवा है। इसमें थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता है, ये भी पूजा है, किसी कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा ये भी पूजा है। तो संसार की सेवा करना बहुत रस होता है। जैसे जैसे भरती जी महाराज चित्रकूट पहुंचे, तो चित्रकूट पहुंचे है तो चित्रकूट में जो कोल किरात थे वे भगवान के संग से बहुत अच्छे हो गए। तो उन्होंने ये बात कही कि हमारी बड़ी भारी सेवा है ये, लेन बासन बसन चुराई, आपके बासन बसन कपड़ों को और बर्तनों को हम चोरी नहीं करेंगे, हमारी ये बड़ी सेवा है। तो सेवा चोरी न करने से, चोरी न करने से कितना बड़ा काम होता है, तो सब जितने निश्चिंत रहे, मन में यही रहने वाले हैं ये चोरी नहीं करेंगे, और अच्छी तरह से नींद ले मौज से, अब और ये बड़ी सेवा हमारी। और ईंधन पात की रात मिटाई, किरात अगर मित्र करे तो ईंधन ला देवे, कंदमूल फल ला देवे, ये क्रिया कर्म सापेक्ष सेवा है और बड़ी सेवा ये है। तो वह कर्ण ला कर कंदमूल ला देना छोटी सेवा, और ये दयन उपासन में ये बड़ी सेवा है। अब तमाशा होता कि हम सेवा बड़ी सेवा क्या हुई, ध्यान देकर आप लोग सुने जाए ख्याल करके और फिर शंका करें, बोले हम बड़ी सेवा करेंगे तो कंदमूल फल से जो आराम होता है उसकी अपेक्षा हमारे शरीर निश्चिंतता हो तो वो ज्यादा सेवा होगी, कंदमूल ज्यादा सेवा होगी। इधर सोचो आप निश्चिंत रहो, कहीं बर्तन पड़े रहे, कहीं कपड़ा पड़े रहे, कहीं कोई वस्तु पड़ी रहे, जैसे घर में पड़ी रहे जूं पड़ी रहेगी, वही है और कौन है, चोरी कर तो वही लोग थे, हम सही नहीं करेंगे, ये बड़ी शिव का युग है। देश में तो हंसी आवे कि बड़ी सेवा है, क्या तो चोरी नहीं करेंगे तो हंसी आवे, ये कोई सेवा है दिखती नहीं ऐसी, परंतु चोरी करेंगे नहीं, इससे जितनी निश्चिंतता होती है उतने कंदमूल फल से सुख होता है क्या। तो बड़ी शिव का ही है, दिखने में मामूली दिखती है, ऐसी बात है। तो ये कर्ण निरपेक्ष साधन बहुत तेज होता है, श्रेष्ठ होता है। ऐसे भगवान को मानना है कि भगवान है, मैं मानूंगा भगवान को, भगवान को मानूंगा, ये कर्ण निरपेक्ष है, ये स्वयं से स्वीकृति होती है। भगवान को मानूंगा, भगवान का होकर रहूंगा, अब इसमें क्या है, भगवान की सेवा करूंगा तब तो भाई भगवान की सेवा, पुष्प चढ़ाओ, आरती करो, पुष्प माला पहनाओ, चंदन चढ़ाओ, ये होगा। और सब भगवान को मैं अपने मानूंगा, मैं भगवान का हूं। तो एक सेवा करता है, एक अपना मानता है, दोनों में देखो भगवान का ज्यादा संबंध अपना मानने वाला का है कि सेवा करने वाले का है। सेवा तो ऊपर से करता है, सेवा तो नकली कर देगा, अपना नकली कैसे मानेगा, मानेगा तो असली मानेगा, नकल कैसे मानेगा, नकल तो चलेगी नहीं। भगवान को मैं स्वीकार करता हूँ, भगवान है ऐसा स्वीकार करता हूँ, तो स्वीकार ही वो खुद ही करता है। इसमें किस इंद्रियों की जरूरत है, प्राणों की जरूरत है, कर्म इंद्रियों की जरूरत है, शरीर की जरूरत है क्या? आस्तिक आदमी होता है वो, आस्तिक मैं भगवान को मानने वाला हूँ, तो भगवान ने मानने में उसको इंद्रियों के काम करना पड़ता है, धन से काम पड़ता है, शरीर से पड़ता है, प्राणों से काम पड़ता है, कौन से कर्म से काम पड़ता है, तो ये कर्म निरपेक्ष साधन है। और भगवान का होकर के ही रहूंगा, भगवान को हो जाऊंगा, भगवान का होकर के ही रहूंगा, भगवान का हूं। जैसे लड़की का ब्याह होता है तो विवाह तो हो गया, पर विवाह होने के बाद विवाहित ही रहती है, तो उसमें क्या परिश्रम पड़ता है? ऐसी नहीं कि ब्याह तो रात में हो गया दूसरी कुमारी हो जाए, मैं विवाहित रहूं, विवाह हो विवाहित ही रहूंगा, क्या क्या जोर पड़ा, क्या इसमें कारण की अपेक्षा है? ये बहुत साधन बढ़िया है, विवाह हो जाने की अपेक्षा पतिव्रता रहना, उसकी होकर के ही रहना है, ये ऊंचा है छोटा है बताओ? विवाह होना इतना ऊंचा नहीं है, विवाह तो हरेक का होता है, मैंने उसी की होकर के ही रहूंगी, ये पतिव्रता हो जाएगी, तो विवाहित है तो एक पतिव्रता दोनों में फर्क है कि नहीं? जगप्रति चार पति है, चार पति बताइए, तो चार पति में उन्हीं की बनी ही रहूंगी, उसी की थी। ऐसे भगवान का हूं और भगवान का ही बना रहूंगा, ये मन हम विचार कर रहे, कभी भी नींद में भी भगवान का नहीं हूं ये मन नहीं आएगा, कभी विचार भाव आएगा ही नहीं। जैसे विवाहित होने पर एक दो बार सुपना कुमारा पर आ जाए तो आ जाए, ये तो नहीं आएगा, सपना भी विवाहित का ही आएगा, सपने में भी विवाहित देखेगा पड़ेगा, तो विवाहित हो रहे होंगे, पर भगवान को मैं मानूंगा, मैं आस्तिक हूं, तो उसका भगवान के साथ संबंध जुड़ गया। भगवान के साथ संबंध स्वतः है, परंतु बात क्या हुई है कि लोग हमें भगवान के दी हुई वस्तु को तो अपनी मानता है, पर भगवान को अपना नहीं मानता है। शरीर अपना है, धन अपना है, कुटुंब अपना है, जमीन जायदाद अपनी है, परंतु भगवान को अपना नहीं मानता, दी हुई भगवान को अपनी मानता है, भगवान को अपना नहीं मानता। अरे वास्तव में भगवान अपना दी हुई वस्तु अपनी नहीं रहेगी, ये तो छूट जाएगी, शरीर भी छूट जाएगा, जमीन जायदाद भी छूट जाएगी, रुपये पैसे छूट जाएगा, पद भी छूट जाएगा, अधिकार भी छूट जाएगा, भगवान छूट जाएगा, भगवान में रह छूट जाएगा क्या? तर छूट जाएंगे, भगवान तो वास्तु है पहले से ही, ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मन श्रेष्ठा लेने जानी प्रकृति स्थानी कर सती, तो मन श्रेष्ठा लेने जानी है प्रकृति स्थाई, इनको अपनी मानता है, तो अपनी मानता है तो वो अपनी कैसे रहेगी, माना हुआ अपना पर कितना नहीं रहेगा, तो भगवान का ही हूं ये अटैच जैसे, ये कारण की जरूरत नहीं इसमें। लड़की ससुराल की बनती है, पति की बनती है, तो उसको उस करना पड़ता है क्या? और ये बात स्वयं की स्वीकृति हुई है, इस बात कभी भूलती नहीं, जैसे आदमी अपने को भूलता नहीं, किशन मैं तो हूं, उसको बोलते तू है, इस बात को कैसे इंद्रियों से जानता है, मन से जानता है, बुद्धि से जानता है, प्राणों से जानता है, शरीर से जानता है, तो क्या कहे रड़ेगा मैं हूं, तो मैं हूं ये कर्ण निरपेक्ष है। अब हूं मैं उनके साथ भगवान का हूं तो कर्ण निरपेक्ष होगा, खूब जब साफ साफ साफ साफ देख दे एकदम, तो इसकी भक्ति तेज हो गई। जैसे कर्मयोग में बुरा नहीं चाहूंगा, बुरा नहीं करूंगा, बुरा नहीं मानूंगा, ऐसे कर्ण से कर्मयोग का अनुष्ठान होता है, ऐसे भगवान का होकर क्या करेगा? भगवान भजन ही करेगा और क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा तो भजन करेगा, तीसरी बात क्या होगी। इस बात से गोस्वामी जी कहते हैं कि बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जा, आज भी अभी अभी इसी क्रम में जाएगी। वो राम को नाम जपो, अब नाम जपने तो भूल हो जाएगी, पर भगवान का हो जाएगी तो भूल कैसे होगी। विवाह चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, विवाहित हो ये भूलेगा नहीं। कब हुआ विवाह, कब हुआ ये भूल जाएगा। नींद में सोते हुए गुजार बोलते विवाह मेरा हो गया, कब हुआ तो सोचा नहीं किसी वर्ष को हुआ, वो सोचेगा पर मैं अब कुआरा हूँ ऐसा हो जाएगा क्या। तो कुआरा नहीं पे साधन बड़ा ठोस होता है, बड़ा पक्का होता है, अचल होता है, क्योंकि वो स्वयं सी स्वीकृति है। इस वास्ते कारण निरपेक्ष साधन बहुत बढ़िया होता है। कर्म साधन दोनों साधन है, जैसे गीता में ध्यान योग का वर्णन आया तो ध्यान योग के वर्णन में योग भ्रष्ट की बात आई, योग भ्रष्टि ध्यान योग आई, छठे अध्याय में योग भ्रष्टि की बात आई, क्योंकि वहां योग सतम आत्मा दम रहस्य मन को लगावे आत्म संस्थ मन कृतवा न चिंतित मन को लगा रहे तो कर्ण सापेक्ष हुआ। तो कर्ण सापेक्ष में ही तो योगा चलित मना होगा, कर्ण न सापेक्ष है नहीं, मैं भगवान का हूँ, अब योगा चलित मन कैसे होगा, योग से चलित मना कैसे होगा। चलो मैं तो मन तो मन से चलित तो चलित होता है, स्वयं भगवान का है, अब मन चलित क्या हुआ। पति व्रता स्त्री में एक मार्मिक बढ़िया बात है कि मैं पति की हूँ, अब मन पति की सेवा में लगे न लगे, मन तो कई तरह के चिंतन करेगा, मन कई तरह का चिंतन करने पर भी क्या मैं पति की न हूँ ये भाव हो जाएगा क्या, मन लगने से, मन नहीं लगने से। अंत समय में भी अगर मन विचलित होगा तो मन विचलित हो जाओ, वो स्वयं तो विचलित होगा नहीं, स्वयं तो मेरा भगवान के साथ संबंध है। मूर्छा हो जाए तो मूर्छा जगेगा तो भगवान का यही जगेगा। आदमी जगता है तो मैं अविवाहित हूँ कुंवारा हूँ, और जगता है कोई विवाहित ही जगेगा। तो ये ठोस चीज है, ये स्वस्थ होती है। साधन जितने किए जाते हैं साधन सब प्राय करके और कर्ण सापेक्ष होते हैं, कर्ण सापेक्ष साधन होते हैं तो उसमें भूल हो जाती है, भगवान की याद नहीं रहती, चिंतन करते हैं याद करते हैं फिर भूल जाते हैं, तो भूल क्यों जाते हैं, कर्ण सापेक्ष है इसलिए भूल जाते हैं। कर्ण निरपेक्ष भूल कैसे जाते हैं, अपने को भूल जाते हैं मैं हूँ वो नहीं हूँ ऐसा हो जाएगा। अपने होने में ना तो विपरीत दशा मैं नहीं हूँ, नहीं होगा संदेह कि मैं हूँ कि नहीं हूँ, नहीं तो विपरीत धारणा होगी और नहीं संदेह होगा और नहीं शंका होगी, तीन बात नहीं होगी। मैं हूं कि नहीं हूं पूछे किसी को, बताओ भाई मैं हूं कि नहीं हूं बोलो बताओ, मुझे पूछना पड़ेगा आप बताओ मैं हूं कि नहीं हूं बता दोगे। अब मेरू क्या बताऊ है नहीं तो संदेह नहीं होगा, अरे शंका नहीं होगी और विविध धारणा नहीं होगी। संदेह में तो दोनों ज्ञान होता है, शंका में नहीं पड़ा विशेष रहता है। आप बताओ हूँ नहीं जो आप कह दो तो ठहर जाओगे, तो शंका है और संदेह है वो दोनों ही है, एक ही है, बात पर थोड़ा सा फर्क है, वही एक ही है। जैसे संशय विपरीत भावना कहते हैं ना वेदांत में आता है कि परमात्मा है, इस विषय में भाई एक विपरीत भावना होती है, असंभावना होती है, असंभावना विपरीत भावना। तो अभी अब विपरीत भावना का नाम संशय है, परमात्मा है कि नहीं है अथवा नहीं है, तो विपरीत भावना दो अंश होते हैं, एक तो नहीं है परमात्मा, एक है कि नहीं है ये है। और संशय है, संशय है कि नहीं है, तो दो ही संभव नहीं, पर दो है संशय विपरीत भाव से। जैसे शास्त्रों का अद्वैत में सिद्धांत है, द्वैत में सिद्धांत है, ये संशय होगा क्योंकि द्वैत वर्ण वर्ण आता है, अद्वैत का वर्णन भी आता है। तो वास्तव में शास्त्रों का सिद्धांत अद्वैत है, द्वैत है, तो ये अद्वैत द्वैत का निश्चय करेगा कर्म सापेक्ष होगा, ये इस बात से दृढ़ नहीं रहता है। ऐसे असम भावना विपरीत भावना मनु नहीं है, अपहंस भावना संशय होता है, विपरीत भावना विपरीत होता है, नहीं है परमात्मा। तो असम भावना विपरीत भावना है, ये निषेधात्मक नहीं होगी, विद्यात्मक होगी। इस शास्त्र में आता है कि परमात्मा मान लिया है कि नहीं है, वो संशय दो तरह का होता है। विपरीत भावना तो एक तरह की होती है, परमात्मा नहीं है, और संशय होता है दो तरह का। शास्त्र अद्वैत कहता है, द्वैत कहता है, और परमात्मा अद्वैत है, द्वैत है। संशय दो तरह का होता है, एक प्रमाणगत संशय, एक प्रमेयगत संशय। संशय दो होता है, ऐसे अपने विषय में संशय होता है तो प्रमाणगत संशय, प्रमाण को बताओ कि तू है, ऐसा कोई कहे तो उसमें है। आप कहते हो सत्ता, कहते हो झूठा, कहते हो। अब मैं प्रमेयगत संशय में हूं कि नहीं हूं अथवा नहीं हो, तो ये अपने में नहीं होता है, क्यों? कर्ण निरपेक्ष है, स्व के द्वारा है। आप बताओ कर्ण सापेक्ष ना है, कर्ण निरपेक्ष है। कर्ण सापेक्ष निरपेक्ष की पुस्तक लिखी है, उसमें काफी बातें लिखी है, आप लोगों ने देख लूंगा नहीं तो देखो। आप क्या नाम? साधन साध्य, साधन और साध्य, साधन और साध्य पुस्तक है, आप इसको देखो, बहुत बढ़िया मिलेगी। कर्ण सापेक्ष कौन है, कर्ण निरपेक्ष कौन है, इसको भीषण किया अच्छी तरह से। और कर्ण रहित साधन है, कर्ण सापेक्ष निरपेक्ष, और साध्य है कर्ण रहित, वो सापेक्ष निर्भर नहीं है, कर्ण रहित है। साधन सापेक्ष निरपेक्ष दो है। साधन करते जितने परमात्मा प्राप्ति के साधन करते हैं, उनमें साधन कर्ण निरपेक्ष और कर्ण सापेक्ष दो तरह के साधन है। और कर्ण वास्तव में तत्व है, कर्ण रहित तत्व में कर्ण है ही, तत्व तो निर्भर है, निर्बल इस वास्ते ये जितने साधन है उनमें कर्ण निरपेक्ष साधन बहुत बढ़िया है, एक ठोस साधन है, पक्का साधन है। जैसे व्यवहार में आपको बताया, ब्याह हुआ, ऐसे साधु हो गया, तो साधु हो गया ये क्रम निरपेक्ष है, क्या मन के द्वारा साधु हुआ, बुद्धि के द्वारा साधु हुआ, प्राण के द्वारा साधु हुआ, शरीर के द्वारा साधु हुआ, किसके द्वारा साधु हुआ? मैं साधु हूं, किसके द्वारा हुआ? स्वयं हुआ, तो स्व के द्वारा होता है। कर्ण निरपेक्ष साधन स्व के द्वारा होता है, वो ठोस होता है, पक्का होता है, अविचलित होता है। कई लोग प्रश्न है कि कर्ण निरपेक्ष साधन करने वाला कौन है? कौन है वो कर्ण? वही स्वयं स्वयं है, स्वयं है, स्वयं है, स्वयं। कर्ण निरपेक्ष साधन करने वाला कौन है? स्वयं होता है। कर्ण सापेक्ष में, कर्ण साथ में रहता है, स्वयं तो रहता ही उसमें भी, स्वयं तो सब में रहता है, खाना पीना चलना चलना उसमें सब में रहता है। कल बताइए पाप और पुण्य सब होता है, तो वो होता तो इंद्रियों के द्वारा, शरीर के द्वारा, कोई मन के द्वारा, कोई बुद्धि के द्वारा ऐसा होता है, परंतु वो होता है स्वयं तो, पाप और पुण्य का भागी स्वयं होता है। कल बताया राजा की विजय होती है, तो होती है विजय फौज के द्वारा, परंतु विजय होती है राजा की। इसके कारण सापेक्ष निरपेक्ष जितना करता है उसका जो सुख होता है, दुख होता है, भला होता है, बुरा होता है, साधन होता है, असाधन होता है, वो होता है वो खुद का। पर कर्ण सापेक्ष में कर्ण साथ रहते हैं, कर्ण निरपेक्ष में कर्ण निरपेक्ष कहना, कर्ण रहित कहना, दो अलग अलग चीज है। इस बात वो जब मैं विवेचन करता था, एक साल ज्यादा चला, ये एक वर्ष कर्ण निरपेक्ष की बातें ही चली, बहुत बार तो कहीं ना कहीं आज तो सब समय कर्म निरपेक्ष में गया। तो उस वक्त मैं शंका करी थी कि कर्म निरपेक्ष है तो कर्म रहित कह दिया जाए तो क्या अर्थ है साधन कर्म रहित। कर्म रहित नहीं कह सकते, कर्म निरपेक्ष कहते हैं, क्योंकि कर्म निरपेक्ष साधन होगा उसमें कर्ण भी साथ में रहेगा। जैसे मैंने कहा धनी आदमी है कोई काम करता है कि धन साथ रहेगा, धन सापेक्ष वो कार्य होगा और धन निरपेक्ष होगा उसमें धन आ जाए सहायता तो सहायता हो जाएगी। ये विवेचन हुआ उसमें ठीक आप पढ़ो उसको। तो धन सापेक्ष का कर्ण रहित नहीं का, कर्ण निरपेक्ष है, कर्ण हुए चाहे न हुए, धन हुए चाहे न हुए, पर धन हुए तो धन उस साथ में लग जाएगा। कर्ण निरपेक्ष है, अपेक्षा नहीं है धन की, पर धन भी काम आ जाएगा। कर्ण निरपेक्ष में तो निरपेक्ष में अपेक्षा रह जाएगी। तो जैसे आदि में काम करता है कोई कर्मयोग करता है तो कर्मयोग करेगा तो सेवा करेगा कि नहीं, सेवा करेगा तो हाथों से करेगा, मन से करेगा, प्राण शक्ति भी लगेगी, परिश्रम भी होगा तो कर्म होगा। तो कर्म तो होगा कर्म सापेक्ष, परंतु कर्म कर्म सहित, परंतु समत्व योग उच्चते, योग होता है उसमें कर्म नहीं होगा। उस समय ये बात चले थी कि कर्म योग कर्म निरपेक्ष है, तो आश्चर्य आवे कर्म योग कहलाता है कर्म कर्म कर्म निरपेक्ष। अज्ञान योग तो निरपेक्ष हो सकता है, ज्ञान है वो तो विवेक है, पर कर्म योग किया जाए कर्म किया जाए उसमें कर्म फिर कर्म है ही नहीं तो कर्म रहित कैसे है। तो कर्म योग के दो विभाग किए, एक कर्म योग का कर्म विभाग है, एक योग विभाग है। जैसे कर्म विभाग तो हो 31 या 38 तक है अपने दूसरे अध्याय में, स्वधर्म सापेक्ष विकम्प तुम्हार रसी धर्मात युद्धात सेवा ने तो क्षत्रिय सन भी दिए थे। तो युद्ध करने से लाभ न करने से हानि, ये 8 श्लोक 4-4 श्लोकों करके 8 श्लोक बताया। तो ये तो कर्म बताया, और ये तो बुद्धि योगे तो विमान सुनू अगड़ी ऐसा ते भी दर्शांख्य बुद्धि योगे तो अब योग के भी सुनू तो योग का विवेचन अलग है। तो कर्म योग के दो विभाग है, एक कर्म विभाग है एक योग विभाग है। तो कर्म विभाग में कर्म सापेक्ष होगा, कर्म कोई करोगे तो कर्म किसी कारण के द्वारा ही करोगे, बिना कारण कैसे करोगे। कलम लिखो तो कलम द्वारा लिखोगे, सेवा करोगे तो शरीर के द्वारा करो, पैसे के द्वारा करो, हाथों के द्वारा करो, परिश्रम के द्वारा करो, कर्म रहेगा। पर कर्म के हो जब कर्म सापेक्ष होगा, परंतु क्षमता है वो क्षमता में क्या करना है, आपकी क्षमता है क्षमता में कौन सा कर्म लगा। समत्व योग उचित है, सिद्धि सिद्धि और निर्विकार, सिद्धि असिद्धि में निर्विकार होना, सिद्धि सिद्धि और समभूत हुआ, सिद्धि असिद्धि में सम हुआ तो सम में कोई कर्म नहीं है। सिद्धि असिद्धि करने में तो कर्म साथ रहेगा, सिद्धि असिद्धि में सम रहने में कोई कर्म नहीं है। तो कर्मयोग भी कर्म निरपेक्ष है, ये आश्चर्य जैसी बात है। योग है कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तीन योग योगास्त्रयो में आप लोग था तीन योग बताए। तो तीन योग है कर्मयोग है, वो तो कर्म करना कर्मयोग कर्म साथ है, ऐसे कर्म निरपेक्ष एक आदमी समझ नहीं सकता, एडजस्ट ही नहीं। उसने विवेचन किया था उस समय, साधन और साधन दोनों पुस्तक है, ये पुस्तक इसको पुस्तक मनन पूर्वक आप पढ़ें और शंका करें, फिर उसमें शंका शंका करें तो विषय खुलेगा। वो कहीं भूल हो तो भूल निकल जाएगी, आप पढ़ोगे ना तो मेरे सामने रखोगे तो उसमें भूल तो भूल निकल जाएगी और ठीक चीज बढ़िया हो जाएगी। जितना आप देखोगे, ज्यादा गहरा उतरोगे, जितना समझोगे, उतना बुद्ध पुस्तक शुद्ध हो जाएगी, विवेचन बड़ा शुद्ध हो जाएगा। तो आप लोग सहायता मानूंगा मैं। एक बात कहने मन में आएगी महाराज, कर दो शुरू कर दो। एक अध्यापक मिले थे मेरे को यहाँ 2 साल पहले, उन्होंने आपकी साधक संजीवनी पढ़ के आपसे परिचय नहीं था उनका। उन्होंने कहा मेरे को किसी सज्जन ने साधक संजीवनी दी, वो मेरी पत्नी कैंसर से बीमार थी। अच्छा। और मैं साधक संजीवनी रात को पढ़ता रहता, मेरा कोई असर नहीं। 12 बजे उसको दवाई देता, 1 बजे देता। और मेरे बच्चे भी साधक संजीवनी पढ़ने के, मतलब ये आपको परिचय नहीं, कहने लगे हमारे स्वामी जी करण निरपेक्ष वाले स्वामी जी। अच्छा। उनके साधक संजीवनी पढ़ने से अच्छा इतना उनके असर हुआ कि हमारे स्वामी जी करण निरपेक्ष वाले, ऐसा साधन इन्होंने पकड़ाया है, ऐसा हमने देखा नहीं। बड़ी आश्चर्य बात, बड़े मेरे को आश्चर्य है। इन्होंने साधक संजीवनी पढ़ के तो मैं भी लोगों को यूँ बड़ा साधक संजीवनी अब की बार कौन, तो मेरा ये निश्चित मत है ध्यान लगा के साधक संजीवनी पढ़ ले उसके किसी तरह की शंका नहीं रह सकती। और वो व्यक्ति कहता है हमारे स्वामी जी, वो कह रहे मेरे बच्चे कहने लगे करण निरपेक्ष वाले स्वामी जी। विशेष बात है भैया, मैं साधक संजीवनी आदमी, मैंने भी महाराज जी पहले कहीं से पढ़ता रही हूँ, लोगों को तो कहता रहता, लेकिन स्वयं में इतनी नहीं पढ़ी तल्लीनता से। अब तल्लीनता से पूर्ण की तब उसका मतलब ये है कि वास्तव में, हालांकि कुछ उसमें इतना तो आपके वचनों के अनुसार जीवन नहीं बना पाए, लेकिन उसमें मेरा ये मत निसंदेह है कि जो आदमी अपने जीवन का कल्याण चाहे करण निरपेक्ष साधन कोई भी चीज समझना चाहे, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, उसमें इतना भंडार पड़ा अथा सागर साधक संजीवनी में। मैं हाथ उठा के कहना चाहता हूँ सबको कि साधक संजीवनी जो पढ़ ले वो माई का लाल है, वो कह नहीं सकता कोई बात कि मेरे किसी चीज की कमी रहेगी। साधक संजीवनी कोई भी व्यक्ति पढ़ ले और वो कह दे आपसे बात करने की जरूरत है उसको, हाथ उठा के कह सकता हूँ मैं ये बात। ये विशेष बात कही भाई, मेरे को इतना पता नहीं था। साधन साध्य पुस्तक पढ़े तो उसको तो ज्ञान होगा क्योंकि उसको विवेचन किया है, पर साधक संजीवनी ने विवेचन हुआ मेरे को याद नहीं है। जो बिना पढ़े बिना सुने आप कहने लगे कर्म निरपेक्ष आश्चर्य, हमारे उतना ख्याल नहीं है। देखो बात तो स्वाभाविक होगी आवेगी, वो बोलेगा तो लिखेगा तो कुछ भी करेगा तो भीतर होगी वही बात आवेगी, पर कर्म निरपेक्षता की बात कहूँ ये मेरी भावना ही नहीं थी। मेरी भावना तो पर कह रहे जैसे कह रहे ठीक है वैसे कर रहे ऐसे कर रहे। साधन और साध्य पुस्तक इसलिए उद्देश्य नहीं, कर्ण सापेक्ष कर्ण निरपेक्ष साधन दोनों होते हैं, कर्ण सापेक्ष भी होता है कर्ण निरपेक्ष भी होता है, और साध्य होता है वो कर्ण रहित होता है, वो कर्ण नहीं होता उसमें। इन पुस्तकों को आप देखो, गीता बहुत विलक्षण है। गीता में इतने सार सार सार भरे क्या बताएं, वहां बहुत विलक्षण अलौकिक तो भरा हुआ है, बिल्कुल तो उसमें चीज दिखती है कोई कोई, तो जो विचार करता हूं तो नई बात मिलती है। तो गीता के कारण से गीता की टीका से इन कर्म निरपेक्ष हो गया, ये विचित्र बात है। हमारा इतना लक्ष्य नहीं था, मेरे समझ में पूरा तो याद नहीं है भाई क्या बात थी। नहीं महाराज जी, शुरू में आपका निवेदन लिखा हुआ है साधक संजीवनी में, शुरू में आपका जो लिखा हुआ निवेदन है उसमें आपने एक शैली बाकायदा इसमें बात किया, उसमें विचित्र किया, ये तो मेरा याद है। उसमें विचित्र भूमिका है, उस भूमिका में बताया भाव, ये तो याद है। पर साधक संजीवनी में ऐसा विशेषता से ध्यान दे लिखा हो ऐसा याद नहीं आ रहा। हमारे जो भाव आते गए लेंगे, श्लोक पर जो भाव बता गए वो लिखाते गए, और भूमिका लेगी उसमें बताया उसमें ठीक है। प्रवचन से यहाँ सज्जन बैठे एक आए हुए, सुबह मेरी गंगा किनारे बात हुई कि मेरे इतने दिन आज समझ में आई करण निरपेक्ष शैली, मैं इतने दिन समझ नहीं पाता। मतलब बहुत से लोगों के वो दिमाग में महाराज जी विहित कर्म है ना, वो दिमाग में सुनते हैं हर जगह करो करो करो का ही है ये विहित कर्म, और लोगों में दिखता भी है, जो सेवा करता हुआ दिखता है, जो दान देता हुआ दिखता है, कर्म करता हुआ दिखता है, वो लोगों में मान बढ़ाई का भी पात्र होता है और लोगों में दिखता है अच्छा, और चुपचाप बैठा रहे वो किस काम का आदमी। जैसे आप कई बार कहते वृंदावन में मुझे कहा ये सूखा लक्कड़ है क्या देखा, आपके पास कोई आए दो ब्राह्मण या कोई साधु, उन्होंने कहा आप किसी सेठ को कहिए जो हमें दे, किसी को आप किसी धनी सज्जन को कहें जो हमें कुछ रुपए दिलाएं, तो आपने कहा मेरा स्वभाव नहीं है, तो उन्होंने कहा यह सूखा लकड़ है। हाँ, तो आपको लोग चंद्र लग रहे थे तो कई 7 वर्ष लेंगे मन ले सोचे तो मेरे को कहा तुम्हारे पास पैसा नहीं है भाई, लकड़ा है सूखा लकड़ा है सूखा लकड़ा है हमें सूखे लगने पास क्या मिले। अभी महाराज जी सीकर की बात बताओ, एक सज आए स्वामी जी आए या 1 रुपए लगे, ये वाह वो वाह, ये कोई बोलिया कैंप लगाते ये करते वो करते, इतना रुपया खर्च हुआ कुछ नहीं, मुझे चंदा दो सीकर वाले और दो, वो टाई टाई करता रहा कोई मिलना था। लोग जो जानते हैं ना असली चीज, वो कोई मांगने से किसी को कुछ नहीं मिलता, वो अपना करते हैं। लोग आए उसी पंडाल में की कथा सीकर में, आपने किया ना चतुर्मास, वो आए उनको पता लगा इतना बड़ा पंडाल बना इतने व्यक्ति आए ये हुआ, तो लोगों का खर्च दिया, कोई कैंप नहीं दिखा, आंखों का नहीं लगा, ये नहीं लगा, फालतू पैसा गया, लेकिन मिलना क्या था। जो समझ जाते हैं ना असली चीज वो तो कुछ देते नहीं, जो नए आदमी होते हैं ना वो कुछ मान बढ़ाई के लिए कुछ ऐसे। तो इस तरीके से आप वाली बात करण निरपेक्ष शैली इतनी अनूठी है महाराज जी, इतनी अनूठी है कि असली चीज यही है। लेकिन इसमें ये महाराज लोगों को शास्त्रों के कारण ये मन में बची हुई है कि जैसे अंत मति सो गति, मन के बारे में ये जचा हुआ है ना, इस कारण से लोग करण निरपेक्ष वाली का थोड़ा सा समझ नहीं पाते। मन के अनुसार मन में गति से ही गति होगी तो कर्म सापेक्ष वाले एक बार मारे मन में आई थी उनकी ना क्या सूखा लकड़ा को मिला को नहीं, तो बीकानेर सत्संग की बात है, मैं एक भाई आयो कोई जवान के बोला ये बाबा जी की आखिर फर्क भी बता रहा कहीं, परसों आप फरमाइना आखिर मरण और फर्क रति एक है नहीं, परसों आप फरमाइना मैं कहो आखिर मरण और फर्क रति एक है नहीं। अब बीकानेर सत्संग की बात है, एक भाई आयो कि बाबा जी की आकर फर्क भी बतावे कहीं, जब दूजो के भी आकर फर्क है तो ठाको नहीं बात तो पूछे जो जवाब देवे, क्योंकि बोली तो सही बोली तो जरूर वो महाराज जी विश्वास ले रहे हो वो आगे हर बैठ गयो, और आप पहली पोत फरमाओ बोलो भाई कहीं सुनावा प्राय बोगे बाप जी एक बात नहीं पूछू, क्या पूछ के आकर फर्क कहीं आई, आप फरमायो आखिर तो मरुण है फर्क रति एक है नहीं, तो देखा तो महाराज जी बीको काम हो वो अभी तक उठ गयो पूरा आपने प्रणाम कर बिनको दूजी बात से मतलब को नहीं हो बाहर भी वो बैठो एक साथ हाड़ो क्यों कहीं लगे बता दियो बाबा जी क्या कहीं बता सीधे बाजार में फूक तो बाजार में गयो बैठा वो आखिर फर को सौदो कर दो आखिर मरनो बताओ आप मरना की तो मिंडी फर्क रति एक ने एक को वो मिंडी एक को ही लगा दियो खूब रुपया लगा दिया मिंडी सो एक को खूब रुपया लगा दिया दूसरे दिन वही आ गयो तो मिला भा, नहीं मिला जी की बात को फर्क फर्क गति नहीं है आंको अंक आंको आयोड़ो है अंक पूरे आंको आंको आयोड़ो है आखिर गया आखिर मरनो के फर्क फर्क मृत्यु रही है फर्क लगा दी तो इस तरह से है भाई देखो तो बात वैसी है आप लोग कृपा करके पढ़ो साध्य साधन है इसमें तो इस ध्यान से लिखा है मंगलता साधन संजीवनी इस ध्यान से नहीं लिखी है वो तो जैसे श्लोक है उस श्लोक अनुसार वैसे ही करना चाहिए क्यों गीता पर तो गीता पर ही लिखा है वो नई बात कैसे ला दे ऊपर तो ये बात है महाराज अब इनमें कोई शंका हो तो पूछो जैसे अभी मैंने कहा कर्ण सापेक्ष कर्ण निरपेक्ष साधन है और साध्य कर्ण रहित है साधन में कर्ण कहाँ है कर्ता भी नहीं है देखो व्याकरण पढ़ने वाले जानते हैं ये कारक होते हैं ना कारक ये कारक है क्रिया सिद्धि में क्रिया में पदार्थ में नहीं होता है ये क्रिया जनकत्व कारकत्व कारक कौन है जो क्रिया का जनक हो क्रिया पैदा करने वाले हो तो क्रिया और पदार्थ ये प्रकृति का कार्य है ये प्रकृति का कार्य है प्रकृति तक भी नहीं पहुंचते प्रकृति से अतीत परमात्मा कैसे पहुंचेंगे इस बार लोग के अंतर्गत शुद्धि नहीं। अरे शुद्धि अशुद्धि क्या बात नहीं है, चल रह गया अशुद्धि शुद्धि का ये मेरा तात्पर्य नहीं है। शुद्धि नहीं चाहिए, अंतर्गत शुद्ध नहीं करना, ये मेरा बिल्कुल आग्रह नहीं है। मैं कहता हूँ तुम्हारे अंतःकरण वहां पहुंचता नहीं है, शुद्ध अशुद्ध में क्या होगा उसमें, क्योंकि ये कार्य तो सब रह जाएंगे प्रकृति का कार्य। कार्यों से ऊंची प्रकृति, प्रकृति से ऊंचा परमात्मा, उस परमात्मा में कारण की शुद्धि अशुद्धि क्या काम करेगी, कोई ख्याल करते नहीं आते, ज्ञान देते नहीं। वर्षों से कह रहा हूं पढ़े लिखे भी ख्याल नहीं करते, पढ़े लिखे तो मेरे को क्या तुम्हारे साधन समझ नहीं, कोई पंडित तो पढ़ेगा ही नहीं। मेरे को एक अच्छे पढ़े लिखे संत ने कहा कि तुम्हारी साधक संधि में नहीं पंडित नहीं पढ़ेंगे। मैंने वो पंडितों के लिए लिखी नहीं है, मैं तो साधकों के लिए लिखी है। पंडित ही बघारी नहीं है हमारी, पंडित आई आती भी नहीं और बंदा बघारी भी नहीं, पंडित ही दिखाऊंगी उसे तो पंडित ही नहीं, मैं साधक संधि में साधकों काम की चीज बोलते पंडित पंडित नहीं पढ़े तुम्हारे पंडित बात लिखी ही नहीं मैंने, जब पंडित पढ़े नहीं पढ़े साधक होगा, पंडित भी होगा साधारण भी होगा, साधक होगा उसे काम की चीज होगी, पंडित आई की थोड़ी काम की है। तो ये बात है बिना जाने कर्म ने पेश होने स्वामी जी दर्शन किए ना, मैंने उसको मिलाया था यहाँ आपके दर्शन कराए ना, तो वो आदमी फिर मेरे पैरों पड़ा रोने लग गया ढांढा। मैंने कहा तुम ब्राह्मण आदमी हो, मैं वर्ण व्यवस्था महाराज जी बताते मैं तुमसे नीचा हूँ। बोले आपने मेरे को इनके दर्शन करा दिए, मैं निहाल हो गया, अब मैं मर जाऊँ, मेरी पत्नी तो मर गई, अब मैं मर जाऊँ तो मुझे कोई चिंता नहीं, मैंने मेरे दर्शन करा दिया आपने स्वामी जी के, आप मिलाने वाले। मैंने कहा तुम्हारा भाव था, तुम मिलिए, मैं तो निमित्त बन गया, मेरे क्या ये तो भाव की बात है, वो आदमी का उतना भाव था हमारे। तो कर निरपेक्ष है, ये ठेठ पहुंचता ठेठ, कर्ण सापेक्ष में बीच में कर्ण रहता है। जैसे कोई सहायता करे तो सहायता कर्ण सापेक्ष, द्रव्य सापेक्ष और द्रव्य निरपेक्ष दोनों होती है, द्रव्य सापेक्ष और द्रव्य निरपेक्ष। तो सहायता द्रव्य से किए जाए वो द्रव्य सापेक्ष है, और जो द्रव्य साथ दिया जाए और जो सम्मति दी जाएगी तुम ऐसे करो ऐसे करो, तो वह द्रव्य किसका जरूरत है, ऐसे आप ऐसे करो ऐसे करते ऐसा करो, तो इसमें द्रव्य की जरूरत नहीं। तो दान को ना सहायता दो तरह से होती, कर्ण सापेक्ष होगी कर्ण निरपेक्ष भी होती है, जो मर्जी हो चुको। पर कर्ण सापेक्ष है वो तो धन हो तो करेगा, धन नहीं तो क्या करेगा, अब छू का लकड़ा है धन नहीं तो क्या करेगा नहीं नारायण धन, ये बात है सर। और कोई शंका हो तो बोलो, कर सपेक्ष महाराज जी। जो कारक है तो जो कारक में स्वतंत्र करता है, करता तो करता स्वतंत्र है, तो आप फरमाओ कि भाई या तो जो जो स्वयं के द्वारा स्वीकृति है वह स्वयं की है, स्वयं की स्वीकृति होगी तो कर्ण अपने आप ही जो काम करेगा, तो जो करता वो भी तो कारक में ही है महाराज जी। जो करता और स्वयं में क्या फर्क है महाराज जी, जो स्वयं करता और स्वयं में क्या फर्क है, कहता मैं कर्ता में कह रहे, कर्ता में और स्वयं में क्या फर्क है, कर्ता और स्वयं फर्क नहीं है। कर्ता हम इति मन्यते, स्वयं माना नहीं है, स्वयं तो सत्ता है और कर्ता कच्चा है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता मिति मन्यते, कर्ता तो माना हुआ है, इस वास्ते नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्यते। तत्वित को चाहिए, मैं कुछ नहीं करता हूँ, वो करते तो नहीं है वहां। तत्ववित के लिए बताया, तत्ववित तू महाभाव गुण कर्म विभाग हो, गुणा गुणी जो 27-28 दोनों श्लोक में है, पर साफ पांचवे अध्याय में 8-9-2 श्लोक है उसमें, नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्येत तत्ववित। तत्ववित को जानना चाहिए कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ ऐसा अनुभव करे, ऐसे अनुभव से ही तत्व का वो ज्ञान होगा, कर्ता पण तत्व ज्ञान नहीं होगा। कर्ता पण रहेगा तो कर्तत्व अभिमान होगा, तत्व ज्ञान नहीं होगा उसको। तत्व ज्ञान चाहे तो तत्वित्व महाबाहो गुण कर्म विभाग यो 28वां श्लोक और नैव किंचित करो मेति युक्तो मने तत्वित पश्यन श्रृणन स्पृशन जिघ्रन अश्रन गच्छन स्वपेशन। ये तो कर्म सापेक्ष योग करता है पर ऐसा मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, अब कुछ भी नहीं करता हूँ कर्ण कहाँ है, तेरा क्रिया है मैं पश्यन श्रृणन स्पृशन ग्रसन ग्रहण उन्मिशन निमिशन नभी दोनों पूरा श्लोक है आधा ही दिन आधा ही दिन। तो आप जो स्वयं की जो बात कहते हैं तो स्वयं ये तत्व है क्या, स्वयं में जो स्वीकृति जो होती है तत्व है, स्वयं तो है ही, स्वयं है, स्वयं की मुक्ति होती है, स्वयं बंधन बुला हुआ है तो स्वयं तुम्हारा मुक्त स्वरूप ही है मुक्ति स्वयं तो, या तो अब कर्ता और स्वयं में दोनों में एक समान से लगा है तुमको, जब कर्ता स्वयं तो मुक्ति है तो कर्ता स्वयं तो मुक्त है, तो बातें कहने की है। अच्छा मुक्त का अनुभव है क्या, स्वयं मैं मुक्त हूँ ऐसा अनुभव है आपको? मैं स्वयं मुक्त हूँ अनुभव तो नहीं महाराज जी, तो अनुभव करना है और कोई कंफ्यूज है और कुछ नहीं करना है, केवल अनुभव करना है और कुछ नहीं करना है, करना क्या है इसमें। ये बात वास्तव में लोग सिद्धांत को लेकर बातें करते हैं, अरे सिद्धांत काम नहीं आएगा तुम्हारा, तुम जब तक खुद मुक्त नहीं होगे तब तक सिद्धांत काम नहीं आएगा। गाय में घी रहता है पर काम गाय का घी के घी में गाय के नहीं आएगा, कल गाय बीमार ज्यादा हो गई, घी तो गाय में ही है। तो इस तरह से आपका शुद्ध स्वरूप है वो काम नहीं आएगा, आपका शुद्ध स्वरूप काट करके बता दिया जाए तब काम आएगा, वो घी काट कर दे गाय का काम आएगा। आपने जो आपका कारक वाला जो कर्ता है ना, कर्ता स्वतंत्र हाँ। कारक वाला वो और स्वयं वो एक ही समझ रखा था, एक तो है परंतु प्रकृति को कर्ता मानता है, कर्ता है नहीं, स्वयं कर्ता नहीं है, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हूँ कौन है, प्रकृति कर्माणी कर्म तो जो प्रकृति से होते हैं, गीता में क्या प्रकृति से कर्म होते हैं, इंद्रियों से कर्म होते हैं, प्रकृति गुणों के द्वारा कर्म होते हैं, नान्यम गुणे वे कर्तारम गुणों से कर्म होते हैं, क्रिया इंद्रियों से होते हैं, प्रकृति के द्वारा क्रिया होते हैं, स्वभाव से क्रिया होते हैं, चार प्रकार वर्णन किया गीता में, क्रिया होती सभी, स्वयं कर्ता नहीं है। अहंकार विमूढ़ात्मा मूर्ख है वो मानता है कर्ता हूं मैं, तत्रैव सति कर्तारम् आत्मानम् केवलं यन्त्र आत्मा जो कर्ता मानता है वो मूर्ख है, न सपशि दुर्मति, वो दुर्मति जानता ही नहीं समझता ही नहीं, जो कर्ता मानता है अपने को कर्ता मानता है ये जानता ही नहीं। 15वां 16वां 17वां श्लोक समझो, 18वां अध्याय में और 20वें जो 17वां अध्याय क्या कहता है, यसे न अहंकृतो भावो, जिसके अहंकृत भाव नहीं है तो अहंकृत भाव से रहित है स्वयं, यसे न अहंकृत भाव बुद्धि यसे न लिप्यते हत्वाभिमान लोका न हंति न निबध्यते, वो पाप लगता ही नहीं उसको, जिसके अहंकृत भाव नहीं है बुद्धि विलेप नहीं है सब लोगों को मार दे तो पाप लगता ही नहीं, अहंकृत होगा तो पाप लगेगा ही, कर्ता भोगता बनेगा, कर्ता जो कैसा कर्म उसे भोगता बनेगा, अरे कर्ता ही नहीं बना भोगता किसके बनेगा, संपूर्ण लोगों को मारते न मारता न पाप लगता है। 17वां श्लोक, यसे न अहंकृत भाव, अहंकृत भाव नहीं है, मैं करता हूँ ये भाव नहीं है तो स्वयं तो रहेगा, स्वयं थोड़े मर जाएगा, कर्तृत्व मिट जाएगा, तो कर्तृत्व मिट जाता है फिर कर्ण कैसे रह जाएगा, वह कर्ता पड़ा भी नहीं रहेगा तो कर्ण कैसे रहेगा, कर्ण कैसे रहेगा नहीं तो शुद्ध और शुद्ध से क्या असर पड़ेगा, ये मानते नहीं वेदांत मतलब रटन करते ख्याल कम करते, अब ख्याल करो वेदांत पढ़े भाई ख्याल करो और फिर बात पूछो। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2055 16 जून 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।